چې متصرف فی الامور یو د الله ذات ته توعن وکران په خوشاله او په زور تشریعی او تکوینی امور تشریعی او کې امور تکوینی او کې کني منی کنه نه پدې کې کوم منی کنه چې وته وی چیت شنه چیت به چې وی دنګ کنه دنګ داری وی ویلو کنه تبلیغو سره خبره کوله لندن کې چې زه الله نیم پیدا کړې ده پلار پیدا کړې ما او چپړي خپوزې سپې مې اړې ارته ارته وي مخې راځه وران غونډه کو نه ده نه تاسو کړې ده چې پلار پیدا کړې نه وي او پلار در باندې ماین ډېر دی وی او ډېر وی ډېر خوغه ما وی دا سپې مې کدلا څه خپل خپل پیدا کړې نه خبر نه و وی ډېر رسه سورنګونه جوړ کړې دي مې امور تکوین یو کې خطابې کنه چې سپې مدر څنګه جوړی نه جوړی بدرلا تورې پیدا کړې لګاو کریم پاوډر اپوچې کنه اس دې نه جوړیږي چیته پیدا کړې نه کرا کوری په سراو پکڼاو ګردا ستي جوړیږي نه ته کارټون مده نه جوړیږي چې څنګه جوړ کړې دک شان خو به یې کنه امور تکوین یو کې کافر هم تابع لري په دې کې و ذلالهم د دې سوري بالغدو ولا سال سباو بیگام نو اواز چې تا ورسه دو سجده بکی زکه سجده کول واجب دی او طریقه پیدای 14 بوله کی ته سجده تلاوت د پاره بودس کی زکه چې د منهج رجسٹر مفتی هغه په خپل خالص بوتاوه کې لیکلی دی روم باندې جله 160 صفاره اقول وی زوای ماغه چې بیا وینې بیا به سوای والصحيح جواز سجدة التلاوة بدون الطهارة او دس مکوا ورشغیگا او دس تفاکی عجت نشتا دا ولی دا بخاری کی دی کما حقق البخاری دا دا امام بخاری مسلک دی بر امام بخاری مسلکو ایار دا منحج دا دیو ریجسٹر مفتی مسلکی او دس بولا پاکی کول غواری اب یا بر آغین بعد سجدی قل من رب السماوات والارض بیا تنبیه او دلیل علی سبیل الاعتراف من الخصم ورتوایا سوک دے رب د اسمانونو اور ازمکه ری سوک دے رب د اسمانونو اور ازمکه ورتوایا الله خالق کو الله منا کنا قل ورتوایا فتخصم من دون اولیاء آیتاسو نیولی دی بیر الله نا نور مددگاران چې خالق الله دے نو متصرف الله دے نفسوس ته چې بیا نور چاہتا متصرف ولی وای ایسره کو سو ملکیت نشتا لا یملکونا ندی مالکان عاجزان دي کنا ته ځان مالکان نه لینو لیان په زم د خپل ځان د پاره نفعا ولا ضرر نه د نفع ور کولو نه د نقصان لر کولو د ځان نه نقصان غنی شي لر کولې قل علی استوی الاعمى والبصیر ورته وایا صورت کې کله کله مقابله و مرضی آیا برابرۍ کې وړند والبصیر ولی دن کې مشرک او موحد برابر دي لو دعوت الحق چه منی و نیمانی امال تستوی الظلمات و النور آیا برابری گی تیاری و رنا للہ یسجدو علی مسلح منی فرنا کرے دے اچھے دے منی پا کوئی کرے فتیارو کرے دا دوار برابری گی ام جالو للہ شرکا دار اعما و دا الظلمات و علیہ دی آیا گرزی دی اللہ لرشریکان پہ عبادت کے سب اکڑی نو خلقو کا خلقی دی سا پیدا کردی دی پشان دا پیدایش دا اللہ دا دی چی سوی کنن سا پیدا کردی نو قرآن کے خدا دی کٹول راجمشی او مچ پیدا کی نو نیش پیدا کولے کٹول وط راجمشی اوما ان اللذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا ام لهم شرکن فی السماوات اسمانون کیسا برخرا ارونی ماذا خلقو من الارض زمکہ کی کم ایسا پیدا کردی دا خلقو که خلقی فتشابه الخلقو علیه امنا گٹ وٹ شیر پیداش پدی بانده ورطو آیا اللہ خالقو کل شیر اللہ پیدا که انکه داری او سیز ده وولواحد القهار ده یو ده او دیر زور ور ده بلا تنبیه انزل من السمای مان راوروی من السمای ده پورتنا ده وریزو نامانو برا باران منگویلو دنبنه سی پارا که چه کل کل قرآن کریم ده ابو او ده ور مثال پیش کی او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق هلته مثال پیش کړو یو د وور چې وورې بلکو استوقد نارا فلما ادات ما حوله ذهب الله بنورهم زګر ادوار هم د فایده سيزونه دي هم د نقصان هور او بچي دي فایده مندوم دي او نقصان هم دي د دې وبونه بجلی جوړيږي له بجلو فایده هم ده د بجلو نقصان هم دي سړې پړک کی دا چې روبو فایده هم دي ولیکن ډوبېږي او پکې ومه دا دوه مثالونه بیا آیت کریمه کې ذکر کی مثال لپاره د وضاحت دې کې داخې کنا چې د حق او د باطل په مقابله کول راځي له دعوت الحق کله کله ور باطل شور ډیری زور بینی خو شور او پروپاګاندا درې کسان وي او ټول ذلې دیوالونه وی لړلی اته وای چې خدای پاک د دې شکیلا او دنه پکې ګورېغه زور نشتا افراد نشتا کپړې نشتا دا یو مثال خور لاغه نو پائے کې زګونه دی زبدر رابیا او بو خان او خان کی گی گندخڑی دا پا مخکڑی دی تب او ایچی خدا ایڈیر شور دی آوازی دل ترازی خوڑ لاغلے دی او بو خان او خان کی گی او زگون پیر پاس دی او چلگ وقت تیرش گینٹا دوا نیس بنی زگ بختمی اما زبد و فیض و جفا اگا سمی او بو پاتی کی گی چی خلکو تا فیدا رسی دا سی زرگر تو گو رڈیوی بلا کڑی دا او سره هغه په تودی کوټو خریته نه لرکی ناغه زک چې راضی پای باندې نه ته نه لرکی د پاته زک دا د ښکار چې سره درې پټ کړی دي خو چې بیا ته پایا ته ورونان نه کی ناغه سره در ښکار شي یو تن بلګیا ای لکه د اوخ په برړیږي او زګونه به غرزی ته وای چې یا خدای دنیا ورانه کړله یو لس مینډ پاس یو ګوره ز کامبوري غور به ایز وبګینی بړبړ بیا به ختم یا بئی یا بنی در باطل مثال لید شور بے جو اکڑی چگی سورے بے سورا دے اگر با ختم شی داغے فیدہ خلکو تا نشتا عوامو لاغی اس خدمت نشو کولے نا فیدہ ورکولی شی فیدہ و پا دغی کی چه کم دا حق والا سرک پروگرام دے ما ینفع الناس فیم کسو فی الارد پزمکا کے بدا پاتی کی گی دا سے دیر پا کے پیدا شو لارل دا سے دیر تاریکو نرالل ختم شو خوا پا که یو دیر لیت نومی نالم یو تنظیمو اور یو پی ورطو او سیڈ سوک نوم نالی چی دقا تنظیم پا کشتاو کنشتا او چی کم دا حق پرستو تنظیم دی فیم کسو فی الاردو دقا او بپا پی کی گی انا نور زبون ختمی گی دا حق و دا باطل مثال ورکو خو جنگی بے کنی جنگی انا بیا کار نکی گی ام جا انزل من السماء ماء راورویر پورتنا او بر باران فسالت اودیتم بقدرها نوبئیگی اودیتنا کندے بقدرها پخپل خپل اندازے باندے چھوہ کے لگی اوبراشی خوڑ کے راغین لگی زیادی شی سندونو کے راین سیوا شی اودیے جمر دوادنو کندو توی لکی گی لکا ناجن و انجیا دا سے وادن او دیا دی بلی غالتا ہم گورا دواہ باران شروع دے قرآنی علوم دی اس سب قدر جسدل توما ستاسونا ظرف تے دون علم دے واغستو چا لگ واغستو چا دیر واغستو فاتح ملت سیلو دبدر رابیا وچت کو دے سیلاب زبدن زگو رابیا وچو را پورتا رابیا شاول اللہ مانا کی عالینو ربا یربو ندے پڑسے دل بگا اچتو پڑا پچی پورتا زگ دا سے پورتا پورتی کنا پس پاکستان آسی زگون ورزی ومیم ما یوقدون آلے فی النار ابتغاء اہلیتن دو بو مثال لے ورے دو اس بل مثال دا مم ما یوقدون چی دے دا خبر مقدم دے او زبدن مثلو دا والا مبتدا مؤخر او بعد داغنا یوقدون علی فی النار چدی بلا ول کوي پاغي باندې پدی اور کې ابتغاء الیتن مفول له د پاره د لټولو د کالو او متاعنا یاد سنور سامان یو د حلیا یو د متاع حلیا خو هغه ته وی چې جنې په ځان خسته وی لیکيږي یا کم تا هارونا غته دورونا پینزی و میخکی دیتوی حلیا او متا چه دی دا د دین علاوه نور سامانو مثلا بیلچه دا غیلاس کشو یا پالش ولا یا د اوسپنه نور سامانونه شو دې ته متاع بیاوی زبد مثلو پدیم زګ دې د مخ کې زګ غونته کې کذالک هم د کشان یضرب الله الحق والباطل الله بیانوی حق و باطل توحید و شرک بیانی فامت زبد ورچه دقا زگره فیض ابو جفا لارشی بیکارا لاربشی بیکارا دیر اطلو ده زبدو واما ما انفعو ناسا ارچه غدی چه پیده خلق و لورکی فیم کسو فیلارده و باقی با پاتشی پا دنیا کی نم ده امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پاتره نم ده امام بخاری رحمت اللہ علیہ پاتره محدثین او فقهاء کرام ائمه مجتہدین نم ستاره مشران او د اسلاف پاتره هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق سبتست برجری ده عالم دوام ما تدیر پار حیات ته د خلق زړونو کې ژوند دي واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال دغشان الله بیانی مثالنا یا الامثال ضروری مضمونونا للذین استجابوا صفات د مؤمنین د پاره دا غا چا قبول تیر خپل رب وکړلا الحسن جنت جنت تباغ سوږي چې رب منی مخه تللا وختوش والذین کسان صفات د منکرین ذکر کیږي چې د له دعوت الحق نه خلافی کسان لم یستجیب له چې قبول تیار دي نکی د دې لم یستجیب له چې قبول تیار ده نکی لو ان له ما فی الارض جميعا کثیر دي لپاره هغه چې پزماګه کې ریټول ته دې غون تک وسره نور شي خامخا او په دې کې دی ورکی او قبلی کې بنا اولایک لم سول حساب دې کسان له ناکار حساب دې صورت کې مقابله سول حساب چار پاره دې رستم لا دی وای خوفونه سول حساب عقبت دار چار پاره دې اولایک لم عقبت دار فنه موق بددار وما وام جهنم زیب ردی جهنمی زید ورطلو بے جهنمی و دیر ناکارا زید آرام دیدا جهنم تفریو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب مثال ذکر کو اول کی ویلو هل تستوی الظلمات والنور هل يستوی الاعمى والبصير تیرے اور رناگانے نہ برابری گی اور اند او بینا دادوار ام نہ برابری گی نوز پا دے آیت کے اللہ ردی ذکر کی چی اوتن پا یوسیز بانے پوئی گی اور عالمی داغے پا حقیقت ہو اور توحید دا مسئلے دا نزاکت نا اور دے دا آمیت نا خبری ته د مثال په شان د بصیر دی او دا جاهل چې دی چې د دینه نا خبر دی دا خړوند دی ړوند او بینا دا دواړه ځکه نه برابرېږي چې مثلا یو کس دی او غړوند دی او بغیر د قائد نه روان دی څوک نگاهبان داغه نشتا لکه دی ړوند سره هم یو تنی کنه هغه چلی را چلی ګرځي یې خپواړه او داری او غدي او داسې ځان لا جدا روان دی او او قیمتی شی و سرام ده مثلا د ترموز شیشه را و سرا اده اڑوندو ما او قایدیم نشتا او آخو اکن دارا اده پاکی جوڑسم لاستورو غرده دو نجی و سرا پلاس کسی دین آرسه خراب کرد کنا قیمتی سامان ده ٹک دا او تا داس اڑون لور که چه اغاد دا تلو نده نشی وران شو بل طرف تا یو کست بصیر ده ناغل حلاک و ده احلاک دا دوارو نپامن بانده ده ورزی گینا بلم ٹکرنی چی ورکولے نداز وارا نبرابری گی نداز موحر و مشرک نبرابری گی حق و باطل نبرابری گی دیکھ فرق دے اول خدا چی اعمالو کم فرق دے چی کم اخیاری و بینائی او عالمی دا اعمال او دا نور اعمال بجدائی عقیدہ کے فرق دے عمل کے فرق دے حقوق العباد به یو پوره کی او بل به نه پوره کی نو تقریبا اته صفاتونه ذکر کی ردی پدې آیاتونو کې ورپسې اور آئین پس بردید پارکم اجر و ثواب دے اغا ذکر کی ورپسی بدا تیرو ذکر کی گی دڑندو ذکر کی گی دا باطل والو ذکر کی گی داغی نخی با ذکر کی چھ داغی اخلاقم خراب عقیدوں بربادا او اعمالو کم پسادا نو دا دیو جنبا دا دیکم نتیجی غبو مچت خراب ای کنا زکای با جہنم تا جی اغیل لعنتو ندی افمن یعلمو آیا پس غصو کوچلی یقین ساتی تفاوت دا حالاتو تا گورا اول درجہ دا اعمال شوروش ولا فمخکنی آیت باندے پا طریقی دا لف نشر مرتب کا دارا حق پرستو بیان دے ورپسی دا باطل پرستو دادا اے کسانو بیان دے چی بسیر ورپا بھی رکی گی رستو بلاغ چا بیانی چی اعما ورپا بھی رکی گی انما انزل الیکا من ربکا یقیننا کتاب چی نازل کرشی ویدی تا تا ساد رب طرفنا الحق و حق دے کمن و اعما دادا غچا پشان کی ریشی چی دی رندی ردی علمنا عالم و جائل نبرابری گی یو طالب علم دے دا علم دین طالب دے یو بلا غلی چی ندے یو پورا عالم دے یو بل پورا جائل لے دیکھ در لے فرق دے انما تذکرو یقینن واد و نصیحت بت اخلی اولو الالباب عقلمن دی صورت کے ومنگتا عقل من خیچ عقل من سوک دی صفات تے گورا اول عقل من دی دین شروع کی گی چی عقیدہ ری سمائی اللذین یوفونا دا کسان دی چی پوروالی کی بیعاد اللہ دا اللہ پا وعدو دا اللہ دا وعدونا دی دے کے مرادو اغا دا توحید وعدرا او اغا فرائز دی چی اللہ دی دا پارا اغا را لگلی دی او اغا وامر دی چی دا دین دا غیر مطالبہ شوی دا دے تو لکھی گی بعہد اللہ اگر وعدت نہ ام مراد دا چھ پر روز ازل کے اگر عہد الس سے ورتوی امام رازی نے کہی دی الس تو ربکم اگر وعدت نہ ام مراد دا خو کل امر قام الدلیل علی صحته دا طول وعدے ولا ينقضون المیثاق او دین ما توی المیثاق لوزنا شرک نکی دو ما خبر اوسو اصلاح ده حقوق العباد والذین یفسدون ما امر الله و دم بیس پارہ کایت تر شوی دے آگا سان چے یو دے کوی دی آغا چے اللہ داغی حکم کڑے دے ان یوسلا چے اللہ حکم کڑے دے پاگے سرا ان یوسلا دے پی وسوالی ان ما بات فیل بتاویل مصدر سر کر دی و یخشون ربہما درم دا چے یریگی دے خپل ربنا اول دا چے یوفونا اولا ينقضون داغی تاکیدو اور دویم یسلونا دریم یخشونا و یقاپونا سوء الحساب اور یریگی دا غناکارا حسابنا دا اللہ جلال دا غمخطئی دا اللہ عظمت دا غمخطئی اور دی یرکی واللزین سبر ابتغا وجربیم پینزم آکسان چکلک پاتے کی گی پا دین علت دا سبر ولی سبر کی اللزین سبرو دا اللہ پا وامر بانکلک دے د مصائب په وخت کې هم ډېر مضبوط ته پدین باندې شهواتو نه د پرهیز دی او په نوایب باندې د پروا نشتا نو دا څه کسیا دی دا کار ولې دی کې ابتغاء اوج ربهم د پاره د لټولو د رضا مندې در خپل دا ولې وي مبصرین لیکي چې کله یو تن ځان کلک لک کی په مصیبتونو کې هم صبر کی هغه وی څنګه چې دشمن نه باندې خوشاله شي دشمن ته دا نو خیمه چې کمزور شوی ما یو بوډا تمہاری کونټی ګرځا و ډیر بوډا او بیا را باندې دشمنان خوشاليږي نو که چې ته دیو جن ته صبر کې کنه چیرې یار دشمن وسوي بیا نه ابتغاء وج ربهم صرف په دې باندې په دین کله کې په مصیبتونو کې کله کې هر حال در باندې راځي پای کې دین نه پرې دی او وج وردار چې در بر دامندې غواړي واقام الصلاه پابندی کوي دمان زو شپغم بدني عبادت وم وان بقو مما رزقنام سرا وعلانیا خرچ کی دی عبارت مالی داغ سنا چ مون دی لور کڑی دی سرا پخکار پپٹا وا علانیا تن پخکارا ارنگ چ مو قبر ابر چ سمے پ سمش سمجو کلا د شپے کلا د ورا دی کلا یواز کلا د خلق مخ کی و یدرونا بالحزنت السیئات دے اتم صفات ذکر کو اخلاقم برابر دی د عالم ویدرؤنا دفکویدی بالحسنتی السیئہ پخکار سرا السیئتا بدیل رام داغ کستی چی پدی پروگرام روان دے ان الحسنات یذبن السیئات مخکې مونږ د معاذ رضی الله تعالی عنہ خبره ذکر کړې و چې نبی وته وی کا خوا دې خوا چوکا پوکا د نو چې فورن پنه کې ورځا نجرا مخکې بدلی کړې ده نه دا بدل الله په خپل باندې ختمي دا کسان چې جاهل لا شي کنه نه پويږي هغه پکې قران هم نه ویلې طالب بینم نه خبره اته ته یې ماته پر بخاری کې دلیل پیش کا هغه ته السلام علیکم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغي الجاهلين دی ته وی ويدرؤون بالحسنات السيئات دی باندې چې کلا ظلم کیږي نذیو ته معافی کی دی لیک سوک سنور کی نذیو لارسور کی دی سره کټ کی سل رحمی کټ کی دی وسره سل رحمی پالی معالم التنزیل دا تقریبا ات صفاتونه شو او عبد الله ابن مبارک وی دا ات صفاتونه بار جنت اتو دروازو ته دی رسی د جنت ته دروازې دی دا برده نصیب شي اولائک لهم عقبت دار دا صفاتونه والکسان اولائک مبتدا لهم عقبت دار تدیر پارا خیستا کور دا آخرت تیم جنات وادنین بیان دل آغی عقبت دار جنتون آرامش گیره یدخلونا چی وردن نکیگی ودی اغیتا جنتون تا وزی سوک سوک وزی یوازی دی ومن صلحا من آبائهم و ازواجهم هوا کسانم چی لیاقت لری تا دی غنطا که عملی غنطا کرده دمخ کنو غنطا که لیاقت لری من آبائهم و دیر پلارانونا مومنان پلارانی دی و ازواجهم و دیر بی بیانونا و ذریاتهم و دیر اولادنا کچه تا دی مر شوی یو کس تا مر شکنا خد پاتشوا او خد بل میڑک کرده دی نو دیوی پا دغی دا خد با دا چا سرالکا یوزه کیگی ذکر دخو دیخو دو خواندان شو یه دری خواندان بدل لا بدل کرو دیده که مفسرین لکیم لو مات عنا فتزوجت بعده غیره لم تکن من ازواجه دی بیار ازواجو ندا که دی مر شو او خد بل خوان کری نو دای خد دا دسر سر ربط و تدون نشتا دا کم رستنه چه دی نو دا غی سر برا دی خد تعلقی دا غا پاسمت کرا خدرا و ذریاتهم اولاد ددی والملائکه تو يدخلون عليهم من كل باب ملائک با داخلي کې دي تا دار دروازې نه سب ويو تا يقولون ورتبواي سلام عليكم سلامتي را پتاسو دار آفت نه بچي دار خطر نه بچي ولي بما صبرتم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم په سبب د دې چې تاسو کلک پادشي وې په دین فنه ما عقبت دار مخکې وي اولائک لو مقبت دار خصوی فنیم اغبت دار دا دیر خو انجام دا کور دا آخرت تے واللزین آین قدونا دلائیم مقابل کے او سغا بے اکیدہ بد اخلاکا بد عملا راندو و باطل روانو اگا ذکر کی آکا سان چما تبی دا اللہ وادی اگا مخکنی چو یوفونا بیاد اللہ اور رجی دا اللہ روادی سر بلکل نلگی من بعد میساقی پس دا پخوالی دا دینا رجی عمل مران دے اگر مخکنی چه او یسیلونا ما امر اللہ دی چه دی یقتعونا ما امر اللہ پریکوی دی ما امر اللہ بی اگر چه اللہ اگم کرده پای سر دا پیوس والی ان ما بعد پیل پتاویل مزدر سر دا مخی غند گرزی اللہ ویدی دی جدار پیوس کریشی کم شی چه اللہ واجب کرده ویدی دی جدار اوشی طول پک مراد دی دا پک ام دی چه پا انبیاء و ایمان روڑه دا پک ام دی چه دا نبی و دا حق پرست و ملگرتیا که او دا پکیم دی چفل والے او پالے ویبسیدونا فی الارد فساد دا اخلاکو اگا مخکنو اخلاک دیر بدی دارو ویدر اون بالحسنات سییتا ادی ویبسیدونا فی الارد فساد کی پدیز مکاکیم اپا فساد سرے غیر اللہ تا آواز کی اللبابو بدعائن الى غیر دین اللہ دا اللہ دین تا دعوت نور کی اللہ نہ مدد نہ غواڑی لہو دعوت الحق مسئلے نہ خلاف تھی اولائک لہم اللعنت اغمخنو لولائک لہم عقبت دار ندیر پارا لعنت ندی تفاوت تے کنا عمل کی چکل اب تفاوت تے ندا عامل پا درجہ کے بخود تفاوت روزی کنا ولہم سوء الدار اغمخنو لعقبت دار فنعمہ عقبت دار او دیل دیر ناکارا کور دا آخرت تے بلتن بھی دلائل کی راضی تنبیہ کو ہوتا ہے کہ دلیل ہوتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ فراخوی رزق اور پاردا گچا چکھو قیشی او پنا پی ورکی پاندازے ورکی چاچ وعدہ نہ دما تا کڑے دے توحید وعدے پاللے دا نہ اللہ رب العزت بہ دنیا کے دیر خخ کل برخ اور کی اخرت کے خود ادا نور داڑان دڑان دو جی صرف دنیا گسترا او فرحو بالحیات الدنیا او خوشالے کبھی دی یا لوئے کبھی دی پجوند دنیا خدا دنیا باندے غور کے دل بیکار رزق دی امل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع نہ دے راجوند دنیا دا آخرت پہ مقابلہ کے مگر معمولی سکا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيات من ربه بیا دڑا پدڑا ستان بیا تفوز کی یہ معجزہ پکار دا مخیر عزیز کرو کہ پوم نمبر آیت کے ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيات من ربه انما انت منذر دا باطل پرست نے دیخ پر خبر نپری جواب تے وزلوشی بیا کیا دی تروس ادادت تے وی با دمون دا دلیل نتبوت جوابو کہ جستا دا دلیل جواب دارے نہ بل عورت بہم مکھ کے بنے دیچے دلیل جواب پسی سو ہوئے نہ بیا باغ کا زڑا پڑا خبر ہے مکھ کے وہ تو جواب ہوگا نہ پوم نمبر کی نہ اس بیا شروع دی پوشتم کے کہ وہ یقول الذین کفروا وای کافر خو مکھ کے وہ تو چل الذین کفروا ددین بہم دگا تمئی نو دغوبا نہ ستم دغوبا خو بدا کاری جو کافر بدا کاری نو خپکے گا بے ماں ہم دگا بے پیجے تو پوسو نہ بکی لولا انزل علیہ تم رب ولی نازل نکڑی شو حلی پا دباندی آیت ان سا موجدہ رکھ پا رب دا طرف نا جواب جواب دے پتور دا نتیجے کم موجدہ راشن نیمانی زدی نا دی قرآن موجدہ دا لڑے روا قل ورطوہ ان اللہ یو دل من یشا یقینن اللہ گمراکی غسوک چخوا خیشی دا زدو دا اینات دا وجن دا لگ انسان ویا دی الہی من ناب ہدایت کی الہی خفلدان طرف تا دا غچا اناب چور گرزی اللہ تا لہو دعوت الحق مسئلے من لیلہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ دا مومنان صفات الذین آمنوا آکسان آمنوا چی ایمان راوڑ دے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ یو ایمان او بل دا ایمان غٹ فضیلت ہو دا ایمان سر اثر مرتب دار چڑ بے مطمئنی وتطمئن کلکیگی قلوبهم دا دیدہ دڑونا بذکر اللہ دا اللہ پا ذکر دا اللہ را ذکر نہ مراد قرآن بان عمل کو نہ مال سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کے یاد کرنے سے اللہ یادی ذکر انسان زڑ دا واڑ چ ترقی کو مکھ دم مکھ دم مکھ دم چ اللہ تو رسید اور اللہ سے تعلق قائم شن خبر ختم جو اطمینان قلبی دا پیدا شو واقع لکل دا ابو نعیم پحلیت الاولیاء لمبنی جل کے صفحہ 324 بنان یو حمالو مزدورکارو دا بوجھے موجے چوچتی پو شابان دے سرور میں سدے یو ڈیر نیک انسان دے بادشاہ ابن طولون اگر ادا خلاف شو اگر بادشاہ ویزان بادشاہ سر اختلاف پیدا شو سزاگان والا اور کولے دیکھ کولے واعظ و عوام بردا خبر من لے نہ پیسہ لے اکڑلا چی سرکاری امزری دار اگی کڑیش ابیار دے میدان کے اتڑ لیش اور اگا امزری دے پیرا خوش کڑیش چی پا امزروں مات شن دے والا آگے خوش آلے نے پر ایدم ماس رخ خکر جنگی زبا چاہے ما ادا زان لدے ولی کنا اوش وام دا سی اگلی کی چی کل امزری دا اگل لاؤ نگا گے وطنہ کو کرامت دے کله ولا لمن سټی کله یو دې کله بل دې خودت سنوي بس ا بچاو پوهشه چې پریخې دې رسته چاته انټرویو غستره چیرې هغه وخت ته یری دې دې له حالت دې سو هم ضرورت ور مخامخ کړي وي ناغوی چه نده ماده پروام نوچه رام زره ده کسه ده کسه نده وی سده کولا وی ما سی داد سوچ کو چه دام زره ده جوته مسئله بسی کداغی اغا لاده پا کپڑا بانده اوگر جیگی اغا جب بانده استار علمون سٹی نچه ده کپڑه حکم سره وسو ما تاگه مسئله که صرف سوچ کو تا سه مطمئن خلقون و تطمئن قلوب هم بذکر الله دا یو یو عالم دنیا خلاف و ایک یواز لگیاره اپرویم نیسته جدا سوک دیه سوک ندی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب ادخال الہی خبر شید اللہ پا ذکر تطمئن القلوب اتمینان نیسی زرون نام عبداللہ ابن عباس ہوئی چی دا دی تعلق دا سوگن سروم دی آدھا فی الحلف الکنز المدفون یو جل کی کتاب دی صفحہ 327 دی امام سیوطی لکه یو تن دا تاوی چی زرط قسم کوم دا الله په نوم قسم خورم بس خبره ختمه شوانو اخو اخو سنشتا چې ستاد اړه تسلی په دین راځي نه په صبر راځي الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات ها کسان چې مان راوړ دي عمل کوي نیک سمره دنیوی او اخروی توبه دنیوی او حسن او اخروی توبه لهم خوشاله دي د پارام شاوری اللہ مانا کی فضل کبیر کے توبا لهم دسترگو یا خوال دی دیلا قررت و عیننو دیلا دسترگو یا خوال دی و حسن و محاب اور دیر خیستا زیر ورطلو دیر دیر پارا دی چه کم زیر دی ناغا دیر مدیدار زیر توبا بورتا ملاوی گی سوک مانا کی خیر اللہم و کرامتن تدیر پارا دیر غروال دیو دیر برکتو ندیو دیر کرامتو ندیم کذالکا تنبیح او دلیل وحی تی جوڑ شو وحی دلیل دق جان ذالک الارسال ارسلنا کا ارسال اللہ شانون دا دغی لیگلو پشان دا نورو پیغمبرانو منگا تومو لیگل استاد لیگلو مگوی شان دی کذالکا ام دق جان ارسلنا کا منگت لے گلے فی امتن پدا سے امت کی قد خلط من قبل آمامن چھ پتا کک سرا ترشوی دی ددے نمخ کیڑے جماعتنا فریزر سرا ارسلنا کا رسول میں جو کڑے دے رسول سفر از دی لے تطلوا علیہم اللذی او حینا الیکا ددے رپارا چھ تلو لے پدی باندے اگا قرآن چھ منگے وحی کو تاتا پکارو چھ ددے نعمت دیر قدر کڑے وی چھ قرآن لست لکی گی دیل ملے گلے دا پیغمبر دا کار دے لتتلوا حسان ابن ثابت بھی دا پیغمبر دا کار دے ویتلو کتاب اللہ فی کل مسجدی رسول ملے گلے دے یتلو علیہم آیاتی وفینا رسول اللہ یتلو کتابہو اتلو ما اوحی ایلیکا من کتاب ربکا لتتلوا علیہم اللذی اوحینا ایلیک ستاب دا کاری ہو دا ایوان خفلکاری دار چاک خفلکاری نو وهم يكفرون بالرحمن او دیبا ناشکر کی در رحمان ذات دیبا نمانی رحمان سورت فرقان کے براشی چی دیوی چی در رحمان پا کلا سوک دے مونخ رحمان نا پی جنو دی قرآن کے کم مسئلہ دا چی تیوت تلاوت کے لولے دی وحی علب لباس سرے چی پاقی توبا ملاوی گی پای خسر محاب ملاوی گی اغلہو دعوت الحق والا مسئلہ دا کنا قل هو ربی و توایا چه دک ذات زما رب دے لا الہ الا ہو نشتا بل مرضگار بے ردنا ددغن دے علیم نشتا بل ددغن دے قدیر نشتا بل ددغن دے متصرف نشتا بل علیہ توکل تو پدے اللہ دے توکل کوم پٹول کارنو کے فاللہ میں توکل لے و الہ مطاب و دے اللہ تا زما ورگردی دلیم ولو انا قرآننا دا پا کسم مشرکانو کسم کسم ابو جہل خوم شرو عبداللہ ابن امیہ نورا خواہ خوش اٹالی راج مشو حال تک کعبے سے رخوا کے پغول کے ناس تو نبی علیہ السلام جو قتل جدید نے لڑ وارلا اور اسلام خبر و تقول سے گور قرآن لراشا دین لراشا خبر او منا نبی عبداللہ ابن امیہ پا کیوں ویلو چرے یوکار قرآن لوگا کرن سیاسی لیڈر ہے جو کو دغ دے کے کر دے دادے کے کر دے داغرون لگ رہا خواہ کا دادے عرت سی اسے والا عرت کڑے دے دے سونا گرو نے جی پہ کے سرنگوں نے جو کڑ دی والا گرو نے خواہ کڑی دی نوی داغرون آ خواہ کرا میدان چلے گو سیشی نہ بل بور طویلو چیئر یو کار قبول کر زمزم چینا خو پخپل دے باندھی ادھے چشمے دے پا دے پا کے پیدا کا نیرو ندی زمونگا ونے ونے او پسرون بخڑوب کی نکا دو شکا نا نمونگ بستا دا مسئلہ منو او یو پا کے دو ویلو یر کدی آوات آبے وکا نا اتو اتو کمو کدی ماد شام کے سکار دے چو بدا سے میں والو زی والتا میں اورسی اب بیارا واپس شما سلیمان علیہ السلام لے کولش وطا لے نکی نابل بہت اوے یار ہوگا دماغ ار نکا اور ٹر نکا جو انجکڑا دا وراغ لکنا چھے کڑوسیا وے منا نو بدے منو ایسے اکو بکوی جنگولا جواب ورکی ولو ان قرآنا دا قرآن مانا مانا لغوی کچرتا وے یولستلش وے کتاب سیرتا بے الجبالو چھے بوت لیش وے داغے پوجہ سرا الجبالو دا غرونا رخ پل زینام او قطعات بیل اردو یا ٹکڑے ٹکڑے کے دیشوا دائے پوجہ سرا داز مکام دائی خبری او کل ما بیل موتا یا خبری کولی شوی دائے پوجہ سرا مڑو ندا قرآن بوی دلو دا پار جزا اغا محذوف ہو او اغا اللباب کے مفسر جزا رو باسل دا لکانا حاض القرآن دا قرآن بوی یادا دا کارونا اوشیوم پدے قرآن لما منو بیام دی ایمان نروڑی زکر دا خو سبب دے اسباب مؤثر حقیقی نی زکر نی چی بل اللہ الامر جمیعا بلکی کیو اللہ را پارا اختیارات تولی طاقت کا سرچشمہ اللہ افلم یہ اصل لذینا آیا پتنشتا اگا چاہتا پمانا دے علم آیا ندی پویا اگا کسان مطلب فلم یس پنڈے شیخ رحم اللہ بھوی معجزے نہیں مانتے بلکہ جوتے مانگتے ہیں معجزہ نگواڑی پڑا گواڑی سپلے گواڑی چپسرے جشی عذاب گواڑی افلم یہ اصل لذین آمنو آیا ندی پو ادا مومنان اللہ شاء اللہ کدا اللہ کو خشے وے لادن ناس جمیا خام خواب ہدایت تو لو خلق تکڑے وے تخفیف دنیاوی ولا یزال الذین کفروا دغ سپلے واڑی نو نہ سمیگی عذاب چ پسر جشی نہ سم بشی دیل برازی ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بیدا کافران تصیبوم چ رسی بدیتا بما صنعوا پاگ وجا چ دیس کڑی وی قاریاتنا داس سخت عذاب چ زڑل ربا درزون کی وی قاریات دا زڑ سم اٹنگی القاریاتم القاریات او تحلو قریب من دارهم او تحلو قریب من دارهم یا براشی دا عذاب نزدی ردی کورونتا ملکونتا خوشا غاڑا پسکا کے برا عذاب رازی او تحلو کی ضمیر راجی ری قارعی تا دا عذاب براشی او توجیح زیم توجیح مفسرین دا ذکر کی نبی تا خطاب دے تر آشی قریب من دارهم مکہ فتح شی قیامت ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ خلاف نکی رقبل وادیم نبی علیہ السلام لتسلی ورکی تخویب بومی کتا پوری ٹوکی کی گنا اسے ٹوکی انکڑی غرا خواہ کا عبدی خواہ کا اما پاکی والو زوا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ خامخا پتا کہ ایک طرح ٹوکے کڑے جی ہوئے پڑے رو رسولان استان مخ کی استہزاء سنوی خبر نہ دان نہ مہلت نوی خبر ادا آخوا پخا زمانہ کہ ہم ٹوکے جی دی نہ مہلت نہ ور کڑے جی دی بس بم دگا چلی فام لے تو للذین کفروا ما مہلت ور کڑو کافران تا ثم اخذتم بیا ما پڑکا کڑل دی رومین ول فکے پکانا عقاب سنگو دماغ عذاب تنبیہ و تدلیل ہوایا اپا من ہوا قائمون آیا پس غزات چی اگر انتظام کا ان کے قائمون اگر اولار یعنی اگر حاضر ناظر اللہ یا دی علا کل نفس ان پاری و نفس بما کسبت سرد آغی عملہ چکڑی وی کمن ہوا لیسا کذالک داغ چاپشان کی ریشی چی دا سے ندے مقابلہ دے صورت کے کنا یو اگر چاک پرستے غوی اللہ زمان پادت کا ان کے رے قل من یکلوکم باللیل و النہار من الرحمن او بل اگر چی اگر دا سے ندے دادوارا برابری گی حل یستوی الاما والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور امنا مسرد لہو دعوت الحق خنیمنی و جعلو للہ شرکا او جوڑی دی دا اللہ را پارا نور برخی والا سرد دینا قل سموہم اللہ باپ کے معنی دا ورطوائی صفتوں نے بیان کا کمالات بیان کا دمامخی تسکولی شی رہتا چوئے چھ دادی دادی دادی دی کم کم کارو نکولی شی دا خدای تو کم صفت دیتا حاصل لے ام پا معنی دا بل بلکی تاسو خبروی اللہ را پاگسو لا یعلمو فی الارد چھ اللہ پی نپوئی گی پر از مگا کے پر از مکہ کی شریک نشتا کوئینا اللہ خو بپو کرنا اللہ تا پتا نشتا اتا سوئے چی شریک دیدہ اللہ را پارا ام بلکہ بظاہر من القول لگیائے پیو بے حقیقتا وینا باندے ظاہر مانا بے حقیقتا او ظاہر مانا باطل تفسیر جلالین دادا سوئے چی ظاہر من القول لکا قرآن کے بل دیر عزیز ذالکا قولهم بے افواہیم بے دلیل خبرہ اسی دو خپلے کوگی ندا غلط خبر رو باسے بل زوینار الذین کفروا سبب د ضلالت داول داس اوران دی بلکہ خیر تکڑی شی ویری کافر تا مکروم د دیدا بدعملی د مغالطه خبره شکوک و شبہات پیش کول دار دی کار دے وسد و بنکڑی شی ویری یعنی سبیل لسملارنا له دعوت الحق او من یضلل الله فما له من هاد هغه سو چلے گمراہ کی نش تسو کا غلا ہدایت ور کون کے ولکل قوم هاد لیکن دیر آگے ہاتھ نہ منی تخفیف ہو ہم دنیاوی و مخروی لہم عذاب فی الحیات الدنیا تدید پارا با عذاب بھی پجوند دنیا کے گورن آر روز بہت سر سے چل شوی والعذاب الاخرت اشق او خام خواہ عذاب دا آخرت دیر سخت دل تا کلپ دنیا کے قتلنا او کلپ کے قیدنا او کلپ کے مرضنا او کلپ کے مصیبتنا او التا پا آخرت کے جہنم ما لهم من الله وما لهم نفر شفاعت قاری هل تشتکن کسان مونگو بچ کی وما لهم نبی ددیر پارا من الله دا اللہ را عذاب نمی واق سوک بچ کا ان کی مثل الجنت اللتی وعد المتقون لہو دعوت الحق والا چکم جنت تزی داغی جنت دا پارا سو صفات ور داغی نخی صفت داغی جنت بشارت تے جوڑ شو وعد المتقون چو وعدے کولی شی اغی متقیان سرا چی زانی دے شرک اوپر نبچ کڑی کیفیت بر باغ دائی تجری من تحت الانہار بھئی کی بات آگے دلان دے والے نیرون بھئی سلور کے اسمہ صورت محمد کے رازی اکلو آدائیمون میوے داغے با ہمیشہی دنو پہ اعتبار سرا وزلو آو سوری بے ہمیشہی دنو پہ اعتبار سرا داولے وائیو ذکر چھے میوے ہمیشہی کا نا نچالتا کہ مثلا سیب اگتا اخوڑو دی شکو نہ خو ہمیشہ نہ شکا نہ خو فنا شو عدل تبھی وہ کلوا دائم نو عد سیب ہمیشہ نو عد مالٹے با ہمیشہ دا نو عد دغه اعتراض د دفع د پارا وې سور وې ہمیشہ تل کا اقبل الذين اتقوا دا خانجام دا چار چې دانه د شرک نه بچ کړي دے حق تیر شو اولائک لهم عقبت دار فنیما عقبت دار تل کا اقبل الذين اتقوا او اغا نور چی دلہو دعوت الحق مثلا نمانی غراندو و اقبل کافرین النار تخویف اخروی او انجام دا کافرانو با النار ووروی او دا بسنگئی مدائی پا بارک مخی تیر شو سود دار دا دیر ناکارا کور دا آخرت تی یو سود دار دے بل عقبت دار دے واللزین آتینام الکتابا دلیل نقلی و تنبیہم دا دا کتاب اگر چا امنو چیغی مخکنی کتابونا امن لیو خوشحال دی پی والذین آتینا عمل کتابا آکسان چی مندی لی کتاب بر کردے یفرحونا خوشحالی کی پدے پی ما خوشحالی کی پاگے ان ذریلے کا چی نازل کردے شو ریتا تھا ومن الاحزاب بازر ڈلونا یہودیان عیسائیان مشرکان دین علاوہ نور من غوم دی جن کی ربا دا چه انکار کی دا باد کتاب نا بیاوالا پا دویم دل تنبیه ورکا قل انما امرت دلیل وحی بشی ورطا ہوا آیا چه تازه خو پا اصولو کے اختلاف شروع کرده دے او پا اصولو کے اختلاف صحیح نده ومن الاحزاب من ینکر منکرینو اصول سونه چی دیغا امنه بغیر داغین خو نجات نشتا قل انما امرتو دیر جامع کلام دے یو خو یہ پکی انما راوڑی دیر پار دا حسر انما سلور طریقی دی کنه مختصر کی جدی دا حسر دا پارا یو پکی طریقہ دا انما را یعنی ما امرتو الا لعبادت اللہ ما تا بغیر دا اللہ را عبادت نا ربلی خبری حکم نرے شوی جزئی نیستو ردین علاو بلا خبر نشتا انما دا حسر دا پارے روڑو او بیا داویم ورپسی چی امر او نهی زده یو اللہ منما عبادت دا غایت تعظیم توی انا عبد اللہ انتہائی عزت توی لکی گی نو مطلب دا جو انا عبد اللہ ز اللہ مکلف کڑی دا دیما وعبد ربکا حتی آیات یکل یقین او دا اللہ عبادت دا غینا روز تو ترائی پوری نشکے دے سو پوری چی دے اللہ پی جندلی نی او اللہ با پی جنی پا دلیلو نو گویا دا نظر او دا استدلال نو کار اخلی دا سی بناوی لکا مجوسیان چوی درنا او دا تیاری جدا جدا خدایان دی لا تتخذو الہین اسنین بل تاکید الی ادعو اکی یو اللہ تا ذرا بلنا کوم بل چاہتنا زما دعوت صرف دا توحید دے دون تاکیدات پر آیت کی دی قل ورتو آیا انما امرتو یقینا ما تو حکم کڑی شوی دی انا عبد اللہ دا دی چے عبادت بکوم یو دا اللہ توحید ولا اشرک بھی او شریک بدا اللہ سر اس سوک نہ جوڑو دغتا انا عبد اللہ ہوئی توحید چے ذکر کنو اس اور پسی رسالت ثابتی کنا الی ادعو دے طرف ترا بللکم زکر رسولیم ماتے ویری دی بذالک امرتو انما امرتو وَإِلَيْهِ مَآبُ دِي اللَّهَ تَبَوَرْ گَرْدَمْ قِيَامَتَوْ ندری وارا مسئلی وصولی ذکر کردے کرنے دا ما تکرون کو غنور دنشتا توحید بیانوم رسالت بیانوم قیامت بیانوم آیت کدری وارا آلیلو نو وصولی مسائل بیانوم نو ولی انکار کے من ینکر بعد آچی رست رستو کے گے وَقَذَلِكَ وَدَا دَمُنْ کَمَال لے یا وکذالک دا مخکنا دا کسا دا کشانتی را روان دا سوک منی و سوک نمانی سوک راندی سوک بینائی اندلنا و منگ نازل کرده دے قرآن لرا حکمنا ربی یا یو فیصل واضحا ولین اتباعت آوا اون کتا تابداری آوا آوا ما دا دیر خواہشاتو اکڑلا احکام منسوخ یا دی احکام محرف یا دی یو طرف تا وحی او بل طرف تا محرف دین منسوخ احکام بعد ما جا کا من العلم استبعاد پس دا غنا چی تا تا علم راغی وحی دا توشوا سرد علم خواہش پسی دی مالکا من اللہ نبی استار پارا دا اللہ را طرفنا من ولی سوک دوست ولا واق او نسوک بچ کا ان کے منگویلو جو صورت کل ختمی نیو سو سوارو نبی او داغی با جواباتی یو سرور سوارو نظر در راضی رہی جوابو نکی ابیا با اے پسی تخویب دنیاوی ذکر کی ابیا برس تو صورت ختمی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ نِمَنُو ولی نمانے خزی دی چلے چا خزی یہ قطع پیغمبر نشوے لے بچیے دی اعتراضن بے کول کنا مال یا در رسول یا کل الطعام ڈوڑے خوری ویمشی پی الاسواق و بازار کی گرزی چی با بازار کی گرزی نا بس پیغمبری چی روڑے خوری نا بس پیغمبری خزے یوانا دا بلا خزی دی دا نورو بچی دا یو دو دری یو دا غر نا خزی دی او بچی دی دا سا پیغمبر نشو من لے دا یو سوال لے دویم سوال دارے معجزہ بکلا راضی اک دڑا خبر دو دل مخ کی ذکر وش جدا سوال کی زدی بک بیا غخپل خبر کی جواب به ول ور کڑی دو دل ول جواب مخ کی ور کو و یقول الذین کفروا لولا انزل علی آیت من ربی تپوس کڑو کنا جواب ول ور ک بیا فوشتم کی و یقول الذین کفروا لولا انزل علی آیت من ربی نوز بیا تپوس کی عجیب خلق دے خوچ دے دلیل جواب دے تا اوکا دے شو بے جواب دے تا اوکا دے اولی دے سارا کہے چھو مکہ دلیل او مکہ دلیل مکہ کے لڑ شکانا دا بل چانا دا بل سو ہو رہا سا بل کیسٹ ہو رہا سا بل دے اردو کتاب ہو رہا دا بل استاد خبر ہو رہا اکا دارا پا دارا بیا ہوئی چھو موجزات چھو منکم غوارو غنین و نیمنو جواب وما کانا لے رسولین بیا درم سوال یر نیمنو عذاب بکر راضی پتہ میں ناسیو لے کل لے اجر الکتاب بیا سرورم شبہ راضی چھیرا دا که ایمان طرف تراشو دا زڑے برا تماف کی یمہ اللہ ما ایشاو اب یا تخفیف الدنیا بھی اول سوال جواب ٹول پیغمبرانو بھی بیانے وے دا ٹول پیغمبرانو بچیو ٹول نوڑے خوڑو ما جعلنام جسد اللایا کلون اتوام وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ خامقا پتا کچھ سرم انگلی گلو دیر رسولان دیرو مو عظیم الشانمو من قبل کا استان مخیم وجعلنا لهم ازواجا وذریه مونگ غیلا خزی ور کڑے و ذریه بچی شو ډیر سلیمان علیہ الصلات والسلام منے کنا نو سلیمان علیہ السلام اے یہودیاں سونه خزی وی یو کم سل خزی هغه پیغمبری منے ادمونه پیغمبر هغه نه منے وجعلنا لهم ازواجا نور پکې لاله دا مستشرقین دا امریکای 46 ای کلوی پیغمبر داشتگر دے علی عزب اللہ نو اس کل کل پک داوی چلی شاوت پرست دے دا دا سونا خزی وی دا ٹول شاوت دا وجی نوی شاوت پرست خو ایغا لیننو او اغسطالنو او داغی اغا مشرانو ار یو کمی قیمی جوڑی کردی دی مونیکا و کسوا شاوت پرست اغا دی پیغمبران خواهش پرست نی زمون نبی تاو گورا د پینزیش تو کالو دے اڑنبے وادر آگا کی گی خدے اڑنبنے دا پینزیش تو کالو پا عمر کے کڑے دا خدے زوانے وقت دے دا جوبن وقت دے رچانا پا ایس نرے کم مال بہت سر لگ کمی خائص عقل فراست پا عرص برابر باوجود دا دینا چھ خزو جنکو اگی خپلا اپر کڑے دے وطا درخواستوں نے وطا کردی دی چھ مونگ تاس رواد کول غواڑو دو چھتو خاندانون خیستو اعلا جنکو نبی داغی خبر نہ دا من لے لیکن وعد چکی نچا سر کیڑوں بے دا خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سر اگا خدیجہ چھ دا دو خاندانون کنڈا را گلے دا یو خاندان دے مر چوے دے بیا وعد کردے دے بیا غمر چوے دے او بیا پنزل اسکالا تے مشروع پنزل اسکالا دا زوانے پا وقت کرے پنزیش تو کالا پا عمر کے دا سے خدا کول دا رشاوتی سڑی کار نی وز کو جدو کالا تے مشروعی ایمالا مور مکوا نئی کی تو دریسا رو کالا جتے کش رئی ناغے خواہ خی نا دا مونگ نبی کو دا شانتے کھڑی دی دا پنزیش تو کالا پا عمر کے د ځان نه پنځلس کاله مشره هغه کونډه چې دوه دله کونډه شوې ده هغې سره واده کړی دی او د 50 کالو پورې عمر یې ورسره تیر کړی دی بس چې سو هغه وخت خو تیر شو کنه چې 50 کالو ته ورسېدو نو بیا څه پاتې شو او دونه مینې ده ورسره چې کله خیرات کی ګډه لالي څه شروع کی نو د خدیجې چې کمې سهیلې دي اغیلے ارسو آئیشے او خو بنوا اغمڑاو خو لیکن آئیشے باندے رضی اللہ عنہ باندے نزہیدلا وی دق بڑے رہی رہنا کرنو نبی علیہ السلام میں دا رہی رہی دو ندہ انہا کانت و کانتا ہو دازنشم یہ رولے پسختا کے ماس رہ دیر مدد کردے دے تو خو پتیار راغلے اغا وقت چکلا دشمنان دما دیرو پیسو تا دما ضرورتو اول چما کم دا نبوت دا وقت کارکڑلا نو اگر امکه شوی دا ایمان راوړ دې دی ور قلب وتلم اماته اغه ته ویلو اسمع من ابن اخي کو دروازه خبره ورا مال تسلی دا کړه دا کلا والله لا يخزيك الله وابدا الله بر چرته نرسوا کی دا خزه نه پیدا کیږي نو نبی علیہ الصلات والسلام دې سره دونه وخت تیر کړه دے داغه د وفات نرستوم نبی علیہ السلام بیا وعده لا نو کړه نو بیا ورله چې کمی خزر راغلی دی نو ولی راغلی دی داغی خپل یو فلسفه را صفیه اکڑلا رضی اللہ تعالی عنہ د یهودیانو د خاندانونو د نبی علیہ السلام سره ډیر لوی دشمنی وا او دا یهودی خاندان سره تعلق ساتي صفیه خو چې دی اوکړل نه چرته یهودیان بیا مقابله لنه دی راغلی ای بوی د مور کر لور خور نه استره زمونږه څه کار دی څو سره جنگ کو اوس خدا دې نه کی کار سکی نو بس خپل کار کی قرضیان دی فقی دغه شانته ویلو چه مونگا اوز ده سر جنگ نشو کوله بیه روستو مثلا ام حبیبه کرده رضی اللہ تعالی عنها دار ابو سفیان لور ده کنا مشهور کافره اره پیغمبر از به مخالف مشر داغه پا کور که بعد جنگ جنده پرتوا چه برو باسرن طول براتلو جنگ بیکو چه باوی جنگ نه جنگ چه باوی جنگ نه نه جنگ نه طول جنگو نه غیمه خواقه جوڑه کرده وی حمراه الاسد مونږ سره لورمه سي پارا کې ذکر کړو مشر دې هو غزوه احزاب او غزوه خندق چورته وي ناغه دې کې قائد او مشر دې هو لیکن چې دا لوري ور کړل د پیغمبر ل نبی غل شوی درست شوی دې او په خپل هم بیا لګرست مسلمان شوی دې دې هم غل کسونه لوي پیدا شو ابو سفیان او تام بو يهوديان او تام بول وګوره جويريه تا رضی الله عنها دا خو دا اغی خاندان سره تعلق ساتی چه ڈاکی دا اغی عدد بغیر دا اغی نه بل اسکار نکو او دا نبی سره دون دشمنی وا غزوه بنو مستلق دا دید و جنه چه کم دین وجود تر آغل ده خوچه لیکن دا کاروائی شوی ره جویریه ره نبی پا نکا کر آغل ده غلاغان ختم ڈاکی ختم نبی سره دشمنی ختم یو خپل متمدن زندگی چوتوی د با عزت سړی غون تک ژوند تیرول هغه دی اختیار کړی دی میمونه اوکړه رضی الله تعالی عنها داغه خور چوا تا د نجد وا د ریاض علاقه چ کمرا او داغه د نجد چ کم سردارو داغه کور جینه وا داغه خلق وګنه اغه اویا قاریان چې غوختو خپل رشیدان کړو داغه خلکو لیکن چې نبی ته جنه وکړلا نو کین اصل په ځای باندې چې نا اوس بګه خو دې خوانه شو کولې اګه زینب یې کړی دا نو صورت عذاب کې براشي رواج مات کړی دی اغه خو یو کیسو آلو یا متبرنا والا واقعا نو رواج ختمو دا غیر پاره زینب رضی الله تعالی عنها سره وعده کړی دی اکرستو بیا عائشہ او حفصہ رضوان اللہ علیہما کړی دی د دین د پاره کړی دی چې زکم خبره کوم چې دا د خود تورسی او مونږ ته هم د نبی علیہ السلام د نجی ژوند کم د پردی ژوند چې هغه مسائل هغه د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د وجنا هغه ډیر معلوم شوی دی ار یو کې حکمت ته دا نه چې کنه هغه خځه کوله رشاوت د وجنه کوله وما كان لرسول او طاقت نشتا ده اس پیغمبر ان یاد یا بیاتن چه غار اطلو کی پیو معجزه سرام یا اسی یو آیت تشریعی روڑی یو حکم روڑی اللہ بیزن اللہ مگر دا اللہ پا حکم تدریم سوال جواب شو لیکل اجل ان کتاب تدریم سوال جواب کلب تبا کی گو دا پار دار یو نیٹی یو لکر مقرر اغه وخت برازي نه پاغه وخت بری پړک کی سلورم يرکه چته مونږه اسلام تراشو نو دا داړه براته معاف کی اسه اون کله کله د مونږ په دېونو کې مسلمانانو سو وسوسه مون ته راشي په دې بمرانی سي او ملائک بری کل کی يم الله او عائشه او اسبيت محو کی ورانی الله غا چوي غواړي و يثبت باقيه پات کی یو خدایم الله و عائشه د شرک شبهات ختم اما زبد فیذ ابو جفا مکه سره ولګوا و